Cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 14 sierpnia. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaginiony strażak w pożarze hali produkcyjnej. Na miejscu działa 300 ratowników. W samo południe spotkanie premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego. Tematy bezpieczeństwo i polityka zagraniczna. PSG zdobywa Superpuchar Europy. Wygrywa po rzutach karnych z Tottenhamem. Nie ma kontaktu ze strażakiem zaginionym podczas akcji gaśniczej w hali zakładu produkcji drobiu w Kawlach w powiecie kartuskim. Spadł do wnętrza zadymionej hali. Początkowo utrzymywano z nim kontakt głosowy, ale się urwał. Starszy kapitan Jakub Friedenberger z Pomorskiej Straży Pożarnej powiedział, że na miejscu pracuje 300 ratowników. Próbujemy cały czas odnaleźć tego strażaka, z którym nie mamy kontaktu. Mamy 60 tysięcy zastępów i 300 strażaków biorących udział w działaniach. I lokalizacji pożaru nie mamy. Ogień się nie rozprzestrzenia. Wysoka temperatura powoduje, że niektóre elementy mamy zawalone. Na miejsce ściągane są dodatkowe siły i środki. W działaniach bierze udział Grupa Ratownictwa Chemicznego. Monitoruje powietrze i ryzyko uwolnienia niebezpiecznych substancji ze względu na znajdujący się w hali zbiornik z amoniakiem, a także rozprzestrzeniającą się chmurę dymu. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze wiele godzin. Jedna osoba zginęła w wybuchu prawdopodobnie gazu w Sosnowcu. Do eksplozji doszło wieczorem w mieszkaniu na trzecim piętrze. Przed przybyciem strażaków z pięciopiętrowego bloku ewakuowało się 12 osób. Strażacy wyprowadzili 2 osoby i psa. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest już opanowana. W południe prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy odbędą się na prośbę szefa rządu. Premier poinformował, że wśród tematów znajdą się kwestie bezpieczeństwa i polityka zagraniczna. Żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo. Liczę na pełne zrozumienie, jeśli nie moich racji, to interesu narodowego. Państwo, które miałbym mieć jakąś dwoistą czy taką niekoherentną politykę zagraniczną, będzie z definicji dużo słabsze. Kilkanaście godzin temu przed piątkowym spotkaniem Trump-Putin odbyły się 3 rozmowy z europejskimi liderami, szefami NATO i Donaldem Trumpem. W 2 dni z nich uczestniczył premier Donald Tusk, w jednej prezydent Karol Nawrocki. W szczycie sezonu turystycznego sanepid przestrzega przed piciem wody z górskich potoków. W ostatnich dniach w Tatrach wodą z takich strumieni silnie zatruło się kilkoro turystów. Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu podkreśla, że trzeba nawadniać się podczas wycieczek, ale nie wolno czerpać wody bezpośrednio w okolicach schronisk czy szlaków. Ta woda wygląda pięknie, jest krystalicznie czysta, ale tego, co my nie widzimy gołym okiem, są różne bakterie, wirusy, różne drobnoustroje, które dla naszego zdrowia są szkodliwe. Ta woda nie jest badana. Najczęściej dochodzi do zatruć bakterią E. coli. I ona powoduje takie ostre, szybkie zatrucia bardzo i z takim nieprzyjemnym przebiegiem, bo to są wymioty, gorączka, biegunka, także naprawdę kilka łyków wody, a można sobie zniszczyć wycieczkę, zniszczyć wakacje. W miniony weekend w ciężkim stanie do szpitala trafiła 17-letnia turystka, która napiła się wody ze strumienia w słowackich Tatrach. Wojsko jest gotowe do piątkowej defilady i pokazu okrętów na Bałtyku. To ma być nie tylko największa defilada, ale także pokaz siły. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski. Po ulicach Warszawy mają przemaszerować nie tylko polscy, ale też sojuszniczy żołnierze z NATO. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że defilada ta to nie jest tylko pokaz. To jest też kwestia odstraszania i obrony, dlatego że jest to projekcja sił własnych, która ma ogromne znaczenie z punktu widzenia tego, jak widzi nas świat. Generał brygady Damian Matysiak, zastępca dowódcy garnizonu Warszawa, podkreślił, że na ulicach Warszawy zaprezentowany będzie najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska i wszystkie rodzaje sił zbrojnych. 4000 żołnierzy to jest ta liczba, która faktycznie bierze udział stricte w tym zabezpieczeniu ceremonialnym tej uroczystości zarówno w Warszawie, jak i na Helu. Natomiast oczywiście kilka tysięcy żołnierzy bierze udział jeszcze gdzieś z boku. Równocześnie z defiladą w Warszawie na Helu będzie można obserwować paradę 20 okrętów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli Super Puchar Europy w meczu o trofeum na Stadio Friuli we włoskim Udine. Pokonali Tottenham Hotspur po rzutach karnych. W podstawowym czasie gry padł remis 2-2. Konkurs jedenastek zakończył się zwycięstwem ekipy hiszpańskiego trenera Luisa Enrique 4-3. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie i od 15 do 19 stopni, nad ranem w górach i na Pogórzu mglisto. Przed nami bardzo gorący i słoneczny dzień, w Augustowie będzie 25 stopni, w Warszawie 32, we Wrocławiu 33. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. W chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21, tylko w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po północy, proszę się rozsiąść. Czas na baśniową, tajemniczą audycję autorską. Bażancie serce. Jak co tydzień przy mikrofonie Ania Lalka. Dobry wieczór. Jest ze mną Olga Szućko, która realizuje audycję i zaczynamy od artystki z lat 70., która wprowadzi nas w klimat nocnej audycji. Judy Tsuk i Stay With Me Till Dawn. Is this a game you play? I don't understand what's going on. Can't see through your frown. First you're up, then you're down. You're keeping me from someone I want to know, but I need it now. Need you tonight. Yes, I need it now. Need Judy Tsuk i rok 1979 wydaje utwór Stay With Me Till Dawn. Softrockowy klasyk z syntezatorami. Za produkcję odpowiada John Panter, współpracujący kilkukrotnie z takimi grupami jak Japan, więc jeżeli ktoś lubi synth-pop, to być może odnajdzie się w debiucie Judy Tsuk. Do tego świtu, o którym śpiewa Judy, razem nie zostaniemy, ale już północy możemy, do godziny drugiej, barzancie serca. Przypominam mój adres mailowy, kto chce może pisać, anna.lalka@polskieradio.pl. Przygotowałam na te dwie godziny dużo skojarzeń z pewnym motywem, o nim więcej zaraz, ale trochę już rysuje nam to tytuł kolejnego utworu, czyli Ćma. Mówią, że spalam się z miłości, ale wiedz, nie mam innej opcji. Razisz mnie, wpadasz mi przez oczy. Muszę biec do księżycowej mocy. W nocnej audycji, słysząc słowo ćma, myślę od razu o polskim filmie z 80 roku w reżyserii Tomasza Zagadły o tym tytule. No i myślę też o tym, jak wyglądał Roman Wilhelmi w tym charakterystycznym świetle lamp, czarno-biały film i ta atmosfera. No tutaj jest trochę inaczej w studiu Trójki. Dużo różowego światła, ale równie klimatycznie, więc mogłam wczuć się trochę w tę estetykę, ale bardziej unowocześnioną. I ta nowoczesna ćma też objawia się w utworze, który przed chwilą usłyszeliśmy. Jan Bąk i Ania, czyli Ania Gruszczyńska, z ich płyty Megafauna z 2023 roku. To był taki zbiór 5 utworów opowiadających historię podatnych na skrzywdzenie i delikatnych zwierząt. Tak to opisywali. Jednym z nich jest ćma, ćma, zwierzątko o kruchych skrzydłach, niesamowitej wrażliwości na światło, choć sama do niego lgnie. Mini płyta tego duetu najmocniej skupia się nie na zwierzętach, tylko oczywiście na pewnych metaforach skupionych na miłości. Zostajemy w lekko połamanych bitach i zmierzamy ku płycie, która zainicjowała motyw przewijający się w dzisiejszej audycji, czyli już zdradzę świat owadów. Bagland od zespołu No Joy. Na antenie Trójki grupa No Joy i utwór Bagland z płyty o tym samym tytule. Kanadyjski zespół shoegaze'owy założony przez Jasmine White Clues i nowa płyta, szczególnie dla tych, którzy cenią w tym shoegaze'ie różnorodność z, powiedziałabym, bardzo kalorycznymi aranżacjami. Na tej płycie są odważne nowatorskie pomysły w każdym kawałku, dzięki czemu żadna zwrotka, żaden refren nie brzmi tak samo jak poprzedni czy kolejny. Naprawdę różnorodne utwory. Dzisiaj zagram kilka i te delikatne wstawki produkcyjne to zdobienie utworów bardzo dobrze słychać na przykład w utworze Save the Lobsters. We'll be right back. gdzieś w technologicznym pędzie, w tym świecie AI i różnych udogodnień cyfrowych, w których też odnajduje się muzycznie i futurystycznie Jasmine White Clues na nowym albumie, znalazła też przestrzeń na to, żeby wniknąć w świat marzeń, zwierząt i wspomnień, tych najbardziej baśniowych. W jednym z wywiadów, mówiąc o nowym albumie No Joy, mówiła o utworze Save the Lobsters, który przed chwilą usłyszeliśmy, wspominając: byłam kiedyś na wycieczce z mamą i spacerowałyśmy po plaży, gdy na brzegu natknęłyśmy się na około 9 lub 10 pułapek na homary z żywymi homarami w środku. Była wczesna pora, po prostu powiedziałam wtedy: rozbiję wszystkie te pułapki i uwolnię homary. Rozbiłam je wszystkie jedna po drugiej i pomogłam homarom wrócić do morza. Teraz mówiąc to, zdaję sobie sprawę, że pewnie było to nielegalne, ale wtedy czułam, że to jedyny właściwy sposób, aby im pomóc, aby żyć. No dużo baśniowości jest na tej płycie i oczywiście trochę patetycznej, ale to ma sens. Ten świat zwierząt i ta proza życia, która odnajduje się w nowym, piątym albumie No Joy. Jeden z utworów tej płyty, jeden z moich ulubionych, I Hate That I Forget What You Look Like. Opowiadam o płycie Bagland od No Joy, ale jeszcze nie wyjaśniłam, skąd wziął się w niej tytułowy motyw owadów. Już wyjaśniam, White Clues mieszka na wsi. Oczywiście zachwyca się tam naturą, o której wspomina, widokami ptakami, całym tym urokiem okolicy. Najtrudniej jednak chyba, czy się tego chce, czy nie, na takiej wsi cieszyć się z owadów. No motyle czy biedronki wzbudzają sympatię, mało kto jednak pochyli się nad losem muchy czy innych nieco bardziej obrzydliwych insektów. A mimo wszystko są obecne i choć bywają przeszkadzające, mają swoją rolę, bywają też bardzo klimatyczne. Tak jak te ćmy, żuczki i inne słodkości. I to też zauważyła twórczyni No Joy i stwierdziła, że jej żyje w krainie robaków. I tak kolejny album nazwie. Zresztą ten motyw doskonale pasuje do shoegaze'u i dream popu. Gitar z efektami tego muzycznego szumu i brudu balansującego na granicy baśniowości. Taki też będzie klimat dzisiejszej audycji. Idąc owadzimi skojarzeniami, docieram do słynnego utworu Hayley Hendricks, The Bug Collector. Fuckers out to get you. And I digress, 'cause I must make you the perfect morning. I try my best to scoop the slugger out the window. Inside a jam jar. Hayley Hendricks i The Bug Collector. Uzbierała trochę tych owadów i szuka w nich emocji. The Bug Collector ukazuje świat pełen lęku, relację pełną lęku. Stonoga z pierwszej zwrotki jest naga, bezbronna. Tymczasem partner narratora widzi w niej wyłącznie coś paskudnego, niebezpiecznego. Do narracji później dołącza modliszka, potem nieprzyjemny wij. I choć mogłoby się wydawać, że autorka nadaje dość szpetnym zwierzętom ludzkie cechy w celu ich usprawiedliwienia, czasami pozwala im na złość, na atak. Więc ten dualizm tutaj nie jest taki oczywisty. Polecam powrót do całego albumu Hayley pod tytułem I Need to Start a Garden. Tam więcej takich ogrodniczych, ale jakże romantycznych odniesień. Do świata małych zwierząt zabrał nas w zeszłym roku również zespół Crump. Dosłowne znaczenie nazwy zespołu Crump, okruch. Myślę, że takim okruszkiem może być też tytułowy The Bug. Crump na ostatniej płycie Amama z zeszłego roku wziął pod mikroskop nie tylko bezpośrednio stworzenia, o których dzisiaj cały czas mówię, ale też wspomnienia, drobne sytuacje, na które składa się osobowość. Utwór, którego słuchaliśmy, został, myślę, że trochę napisany na cześć złapanych w jakąś sieć much, ale też tak samo złapanych uczuć, które wspomina główna osoba w tekście. Gdzieś w tych baśniowych utworach pojawia się w różnych utworach dzisiejszej audycji i księżyc i nie mogło zabraknąć jednej z moich najbardziej onirycznych artystek, o których już nieraz wspominałam w swojej audycji. Mowa o Jessice Pratt. a to utwór Mundut. Jessica Pratt i Mundut z jej drugiego albumu On Your Own Love Again. Tam ewidentnie wpływy Nicka Drake'a, Angel Olsen, czy no, największych folkowych artystów z lat 60. Ta surowość gitary i ciepło, które się przebija, na szczęście nie jest takie kiczowate. To wszystko zawsze było bardzo naturalne w wykonaniu Jessica Pratt i z tego stała się znana, tak jak z naprawdę wybitnych tekstów, które stawiają ją na podium współczesnych autorek tekstów folkowych. A jeżeli mowa o tych współczesnych autorkach, które skupiają uwagę publiki swoimi tekstami czy konceptualnymi opowieściami, to nie może dzisiaj zabraknąć Ethel Kane, artystki, która wydała już drugą płytę w tym roku. O niej za chwilę, ale postanowiłam też przypomnieć wcześniejszy materiał, bo pasuje do dzisiejszego motywu. To będzie utwór o muchach wypalonych słońcem, o których śpiewała nam Ethel Kane z jej uznanego szeroko debiutu Preacher's Daughter z 2022 roku. Od razu wspomnę, że album jest konceptualny, opowiada spójną, mroczną historię pewnej fikcyjnej postaci z amerykańskiego południa, łącząc wątki religijne, wątki dotyczące przemocy, izolacji i amerykańskiego mitu takiej wiernej, dużej i dobrej rodziny. Evil Kane, Sun Bleached Flies na antenie Trójki. sakralnie zrobiło się na antenie Trójki, a to za sprawą Ethel Kane i jej albumu Preacher's Daughter, który opowiada w oczywiście metaforach i pewnych jaskrawościach, ale o jej doświadczeniu bycia córką pastora. I choć Ethel opuściła kościół, to on był jej pierwszym kontaktem z muzyką. Śpiewała w chórze kościelnym, tak jak jej matka, i mimo tego, że sam album w bardzo, bardzo skrajnych historiach opowiada w dość demoniczny sposób i o kościele, i o religii, ale oczywiście opierając się na historii jednej konkretnej bohaterki, to jest tam też dużo takiego światła, tak jak w utworze Sun Bleached Flies. Jeżeli chodzi o Ethel Kane, nie pojawia się ona tutaj przypadkowo. Artystka wydała w tym roku 2 nowe albumy. Eksperymentalne, dronowe Perverts, można powiedzieć projekt poboczny i dość nieradiowy, ale odsyłam do niego jak najbardziej. Ale w tym miesiącu również Willoughby Tucker, I'll Always Love You, najnowsze wydawnictwo od Kane. To jest prequel narracji rozpoczętej w Preacher's Daughter, opowiadającym o młodzieńczym związku Ethel z tytułowym Willoughbym. I to jest historia osadzona w roku 86, 5 lat przed wydarzeniami z debiutu. Bardzo filmowe opowieści snuje Ethel, ale o tym za chwilę. Teraz już utwór z tej płyty, Janie. Please don't leave me. Ethel Kane i jej bardzo filmowy świat. Już wyjaśniam dlaczego. To akurat materiał z najnowszej płyty Will I Be Tucker, I'll Always Love You, ale to jest kontynuacja pewnej opowieści, którą ona cały czas tworzy. Prequel historii z pierwszego albumu, pewnie pojawi się i sequel, i jeszcze może kolejne, a potem być może dostaniemy nowe alter ego. Ta artystka znana jest z tworzenia pewnej opowieści wokół swojej rodziny, na razie rodziny, ale jak sama tłumaczyła, dorastając w bardzo samotnych okolicznościach, czując izolację i ze strony środowiska kościelnego i dorastając w małym miasteczku w południowej części Stanów Zjednoczonych, czuła się na tyle wyobcowana, że chciała ulokować gdzieś te swoje emocje i były to właśnie teksty dotyczące jej samej, ale też jej matki, a jak później się też okazało, prababki, zaczęła patrzeć się w drzewo genealogiczne i tworzyć pewne historie wokół swojej rodziny i na tej podstawie też tworzyć muzykę. Akurat ten utwór Janie, który otwiera ostatni album wydany w zeszłym tygodniu, opowiada historię głównej bohaterki i jej przyjaciółki i tego, że w pewnym sensie tęskni za nią, ponieważ ta znalazła miłość. Dość ciekawe pokazanie miłości przyjacielskiej, która nie tak często pojawia się w utworach z pogranicza folku i takiego marzycielskiego klimatu. Zostając w spokojnych brzmieniach naszego wieczoru, zapraszam na wspomnienie Maja z Polą Chobot i Adamem Baranem. Maj, czekałam wieki na niego. Maj, mieliśmy patrzeć w niebo. Maj, nie moi na kogo tańczyć. Maj.